Każdy wers mielona jest o mnie. Boli, ale czekam, kiedy znów pierdolnie. Już nie pytam chwiałka, czy jest w formie, nigdy tego nie pojmiesz. Na tym poziomie to ostatni żywy żołnierz. Dobrze, dowiesz słowa, nim powiesz coś, czego będziesz żałował. Weź ginkgo biloba, jeżeli twój język działa dobrze niż głowa. Szkoda, że nie możesz poczuć tego, co ja. Czy to dlatego, że nie czujesz więcej od psa? Nie czujesz więcej od psa. Wiesz jak smakuje krew, ale nie wiesz jak smakuje łza. Nieraz czułeś gniew, lecz czy kiedyś czułeś strach? Czy czułeś wstyd? Czy słyszałeś śmiech zamiast gromkich dach? Spal swoje notesy, wyjeb zeszyt, gdy cię słyszę. Mam wrażenie, że przez całe życie powtarzasz frazesy. Dosyć gadania od rzeczy, nie chcę wyżyn elokwencji. Chcę, byście przestali pisać niczym niedorozwinięci. Słysząc słowa, widzieć obrazy, móc je traktować jak drogowskazy. Chcę słysząc słowa, widzieć obrazy, móc je traktować jak drogowskazy. Jak drogowskazy. Jestem zdolny, ale leniwy. Prosty, ale prawdziwy. Dorosły, chociaż chodzę sam na rodzinne biby. Czym jestem mocny? Umiem palić za sobą mosty. Mam spore wpływy, ale gubię się sumując koszty. Kiedy piszę, czuję się jakbym wywoływał klisze. Uzupełniam album, by zobaczyć jak wygląda moje życie. Nie powiem ci jak jest na szczycie, bo widok zasłaniają mi ikony na pulpicie. Dawno temu wpadłem w szpony starej szkoły. Do tej pory gminę swoje metafory. Niech nie zwiodą cię pozory. Znajomi wiedzą, że ostatnio rzadko wstaję przed 12. Nikt nie wie, że zazwyczaj kładę się, gdy jest już jasno. Moje studio, mój jedyny bastion, moje miasto. Daje mi schronienie, chociaż chowam tutaj twarz pod maską. Ludzie patrzą, wszystkie ściany mają uszy. Nieustannie czekają, aż w końcu coś ich poruszy. Chcę słysząc słowa, widzieć obrazy, móc je traktować jak drogowskazy. Chcę słysząc słowa, widzieć obrazy, móc je traktować jak drogowskazy. Jak drogowskazy. Drogowskazy. Drogowskazy.